اللہ میرے اللہ مسلمان یا رسول اللہ مجھے یا رسول اللہ شہادت خلد میں آپ کے آگے جائے اس دم کا شہادت خلد میں آگے جائے یا رسول اللہ میں بھی ہو جا پیچھے یا رسول اللہ رائے Oh, Yeah. دکھا سنا

اپنے مدینے کے خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا واسطہ ہماری جائیں دعائیں قبول فرما. صدا پیرو مرشد کہے ہم ہے راضی، صدا پیرو مرشد کہے ہم ہے راضی، راضی دینا ہو یا ہو یا الہی، اور دعوت کرے تجھے جانے میرے دعوت الہی تیری دھوم مچی ہو، اللہ دعوت کرے تجھے جانے میرے مرے مرے مدینہ تیری دھوم مچی ہو. جس دل نے دل دعا کے آئے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم وحيهم الله تعالى على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد.